श्री सद्गुरु साईनाथ महाराज की। ओ साईं कर देना, ओ बाबा कर देना, ओ साईं कर देना घर में उजाला, दीन दुखियों के घर में उजाला, उजाला दीन दुखियों के घर में उजाला। उछल के खुशियों का, उछल के खुशियों का, उछल के खुशियों का हर दम ही प्याला, दीन दुखियों के घर में उजाला, उजाला दीन दुखियों के घर में उजाला। साईं कर देना घर में उजाला, ओ बाबा कर देना घर में उजाला, दीन दुखियों के घर में उजाला, उजाला दीन दुखियों के घर में उजाला। सांझ सकारे तेरा नाम गावे, उस पे कभी भी विपत्ति ना आवे, सांझ सकारे तेरा नाम गावे, उस पे कभी भी विपत्ति ना आवे, कभी ना आवे विपत्ति ना आवे। लाखों अरबों के दुख को हटाला, दीन दुखियों के घर में उजाला, उजाला दीन दुखियों के घर में उजाला। तेरी दया से सूखा बाग खिलता, सूखा बाग खिलता। ओ जल के पिया से को अमृत है मिलता, अमृत है मिलता। तेरी दया से सूखा बाग खिलता, जल के पिया से को अमृत है मिलता, अमृत है मिलता। झूमे मस्ती में होके मतवाला, दीन दुखियों के घर में उजाला, उजाला दीन दुखियों के घर में उजाला। किया बाबा तूने मुर्दों को जीवन दिया बाबा तुमने, जीवन दिया तुमने। सच्चे को रोशन किया बाबा तुमने, किया बाबा तूने मुर्दों को जीवन दिया बाबा तुमने, निकला झूठों का हर दम दीवाला, दीन दुखियों के घर में उजाला, उजाला दीन दुखियों के घर में उजाला। साई कर देना घर में उजाला, वो बाबा कर देना घर में उजाला, दीन दुखियों के घर में उजाला, उजाला दीन दुखियों।